بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. توقفت كدرس يتو يتفسير القرآن الكريم توقفت كسورة النجم kiwa katika suratul najmi. Suratul najmi ni sura ya 53 iliyo katika juzuu ya 27, ina aya 62. Sura hii ni makkiyatun, yani ni sura ya Makka, sura iliyoteremka Makka. Tulieleza mwanzo kwamba tunaposema sura hii imeteremka Makka au sura fulani imeteremka Makka au Madina, kwamba sura zilizoteremka Makka ni zile ambazo zimeteremka kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajafanya hijra kutoka Makka kwenda Madina, hajahama kutoka Makka kwenda Madina. Kwa popote itakaposhuka na wakati wowote itakaposhuka sura ndani ya kipindi hicho cha kabla ya kuhamia Madina, inaambiwa sura hiyo au inaitwa sura hiyo ni sura ya Makka. Na sura zote zilizoteremka baada ya kuhamia Madina, sura hiyo inaitwa, inaambiwa kwamba ni sura ya Madina, Madaniya, hata kama itakuwa imeshuka nje ya Madina. Sasa sura hii ni katika sura zilizoteremka Makka isipokuwa aya ya 32. Wanaeleza wanaochuoni wa tafsiri kwamba isipokuwa aya ya 32 peke yake, aya hiyo ndio imeteremka Madina katika sura hii. Alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ard وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. نَصُرَ هِي إِمَتِرَمْكَ بَعْدَ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. وسباب سورة هي سورة 23 بشكرا. سورة الإخلاص سورة 22 هي سورة 23. سورة إِمَيَازَ كُزُنْغُمْزِيَا kuhusu maudhui ya Isra na Miraj. Isra ni lile tukio lililotokea la kutolewa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Makka akiwa amempanda mnyama anaitwa Buraq, kutoka Makka akafikishwa mpaka Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa, msikiti wa mbali ulioko Filistini, ambao sasa hivi unakaliwa kwa mabavu na Mayahudi. Tumomba Allah tabaraka wa taala autoe na ukomboe kutoka kwenye mikono yao. Lakini msikiti mtakatifu wa Baitul Maqdis, safari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilitoka Makka mpaka Baitul Maqdis katika usiku huo, na kisha baada ya hapo akaletewa ngazi akapandishwa kwenda mpaka mbinguni. Tukio hilo la kupanda juu ndio al-Mi'raj. Kwa sura hii imeyazungumzia au imezungumzia tukio hilo kwa sababu ni tukio kubwa ambalo haliko katika mikono ya wanadamu. Ni tukio la aina yake na ni muujiza mkubwa. Pia sura hii ikazungumzia kuhusiana na mizimu na masanamu ambayo washirikina walikuwa wakiabudu kinyume cha Allah tabaraka wa taala. Sura ikabainisha ubatili wa masanamu hayo na ibada hiyo, na ubatili wa kuabudiwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile kuabudu masanamu au kuabudu malaika watukufu. Kadhalika sura ikaelezea habari za malipo ya siku ya kiyama, namna kila nafsi itakavyolipwa kwa lile ililolitenda. Lakini pia ikahitimisha sura kwa kuelezea yale mambo ambayo yaliwafikia watu waliotangulia katika umma zilizofanya ukaidi, kama vile watu wa Ad, kama watu wa Thamud, kama jamaa zake Nuh na kaumu ya Lut, na ikaelezea vile vile sampuli na aina za adhabu mbalimbali na maangamivu ambayo yaliwapata, kwa lengo la kuwakumbusha makufari wa Makka na wengine watakaofuata mwenendo wao na sera zao kwamba kuna adhabu kali kutoka kwa Allah tabaraka wa taala inayowangojea kwa sababu ya kukadhibisha kwao, kumkadhibisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa sura hii imeanza bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma wan najmi, ninaapa kwa nyota. Wan najmi, ninaapa kwa nyota. Idha hawa, pindi inapotua. Idha hawa, pindi inapotua. Anasema al-Imamu bin Kathir, ay idha rumiya bihi shayatin, pale itakapopigwa, atakapopigwa kwa nyota hiyo shetani au mashetani. Ibn Kathir akasema wa hadha al-qawlu lahu ittijahun, na hii ndio kauli ambayo, na kauli hii ndio yenye mwelekeo. Kuna kauli nyingi za wanawachuoni, lakini hii tuliyotaja ndio yenye mwelekeo. Ma dhalla sahibukum, hakupotea sahibu yenu Muhammad, ya? Ma dhalla sahibukum, hakupotea sahibu yenu. Wa ma ghawa, wala hakupotoka. Wala hakupotoka, iko katika usawa. Na hili ndilo ambalo linaapiwa. Wa hadha huwa al-muqsam alayhi, na hili ndilo lililoapiwa. Hapa ameapa kwa kiapo kimoja tu, wan najmi idha hawa, ninaapa kwa nyota pindi inapotua. Kitu gani anachokia pia Allah? Anaapa kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuko sahihi, hajapotoka. Ma dhalla sahibukum, hakupotea sahibu yenu. Wa ma ghawa, wala hakupotoka. Wa ma yantiqu anil hawa, na hatamki kutokana na matamanio. Wa ma yantiqu anil hawa, na atamki kutokana na matamanio. Kwa maana kile anachokitamka hakitokani na matamanio. In huwa illa wahyu yuha, hayakuwa hayo anayoyatamka isipokuwa ni wahi anaofunuliwa. In huwa, hayakuwa hayo anayoyatamka. Illa wahyu yuha, isipokuwa ni wahi anaofunuliwa, anayoyasema Qur'ani na mingineyo katika anayoyasema ni wahi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Qur'ani na sunna zote ni wahi kutoka kwa Allah, hatamki kwa matamanio ya nafsi yake. Wa ma yantiqu anil hawa, na hatamki kutokana na matamanio. In huwa illa wahyu yuha, hayakuwa hayo anayoyatamka isipokuwa ni wahi anaofunuliwa. Allamahu shadidul quwa, amemfundisha yeye malaika mwenye nguvu nyingi. Allamahu shadidul quwa, amemfundisha yeye malaika mwenye nguvu nyingi. Jibril, Jibril atatajwa kumbeleni kwa sifa zake, lakini anayemfundisha na kumletea habari ni malaika. Shadidul quwa, mwenye nguvu nyingi, Jibril alayhi salatu wassalam. Dhu mirratin, mwenye umbo zuri. Alhusn walbaha, mwenye umbo zuri. Dhu mirratin, mwenye umbo zuri. Fastawa, kisha akalingana sawa juu. Dhu mirratin, mwenye umbo zuri. Fastawa, kisha akalingana sawa juu. Kwa maana alikuwa amelingana, iko sawa sawa katika anga, iko juu kwenye anga huko. Wa huwa bil ufuqil a'la, na hali ya kuwa yeye mtume, na hali ya kuwa yeye malaika, yu katika pambizo za juu. Wa huwa bil ufuqil a'la, na hali ya kuwa yeye yu katika pambizo za juu. Wa huwa bil ufuqil a'la, na hali ya kuwa yeye yu katika pambizo za juu. thumma dana, kisha akakurubia kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fatadalla, akateremka karibu, thumma dana, kisha akakurubia kwa mtume, fatadalla, akateremka karibu, alikuwa yuko juu huko, akateremka karibu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fakana, akawa qaba qausaini, karibu kama ncha mbili za pinde. Fakana qaba qausaini, akawa karibu kama ncha mbili za upinde. Upinde una ncha zake mbili kwa sababu umepindishwa, kwa kuna ncha ya huku kuliana kushotoni. Kwa hiyo ukaribu aliyosogelea, ambao amemsogelea Jibril alayhi salatu wasalam kumsogelea mtume sallallahu alayhi wasallam wakati akimfundisha, wakati walipokutana, ni ukaribu kama vile pande mbili za au ncha mbili za al-qaws, yani kama vile ncha mbili za upinde. Fakana qaba qausaini, akawa karibu kama ncha mbili za upinde, au adna, au karibu zaidi, au adna, au karibu zaidi. Fakana qaba qausaini au adna, akawa karibu kama ncha mbili za upinde, au karibu zaidi. Fa'auha ila abidihi ma auha, akamfunulia mja wake Allah yale aliyomfunulia, akamfunulia mja wake Allah yale aliyomfunulia, akampa yale mambo ya wahi yanayotakikana, akamfundisha. Ma kadhaba alfuadu ma raa, haukukadhibisha moyo kile alichokiona. Ma kadhaba alfuadu, haukukadhibisha moyo. Ma kile raa, alichokiona kwa macho, moyo wake haukukadhibisha kile ulichokiona kwa macho yake. Aya hii na nyinginezo zinazofuatia katika sura hii zinathibitisha masala ya kupelekwa mtume sallallahu alaihi wasallam mbinguni kwa roho na kwa kiwiliwili. Ama safari aliyopelekwa katika usiku kutoka Makka kwenda Baitul Maqdis huko Palestina ndio inaitwa Isra. Safari hii imeelezewa katika aya kwanza ya suratu Al-Isra. Kuna sura hasa ina jina la tukio hilo, inaitwa suratu Al-Isra. Mambo yote haya mawili yalitokea katika usiku mmoja mnamo mwaka wa kumi tangu kupewa utume mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani mwaka wa kumi mina nubuwa, tukio hili ndio limetokea. Lakini pia natakiwa ifahamike kwamba hakuna hadithi sahihi yoyote iliyopokewa kwa mapokezi yenye nguvu kwamba matukio haya yametokea siku fulani au ikatajwa na tarehe au mwezi. Hakuna hadithi sahihi inayotuthibitishia kwamba tukio hili limetokea katika mwezi wa Rajab tarehe 27 au 26 kwa mke 27. Hakuna maelezo hayo. Narudia tena, hakuja thubutu hadithi ya aina yoyote inayoelezea tukio hili la Isra kadhalika Mi'raj kwamba limetokea mwezi gani wala tarehe ngapi. Lakini wanawachuoni wanasema limetokea mwaka wa kumi. Kwa hiyo wale wenye kuainisha hasa kwamba ilikuwa ni tarehe 27 ya mwezi wa Rajab, al-Imamu Ibn Shama au Abu Shama katika kitabu chake Al-Ba'ith amelieleza jambo hili akasema, wametaja baadhi ya kusasu, yani wale wasimulizi wa visa, kwamba Israel ilikuwa mwezi wa Rajab. Akasema na hilo kwa watu wa jarhi wa taadili ni uongo. Kwa watu wenye kupambanua mambo na kuweza kuwa na khibra na kuwajua watu wapokezi wa kweli ni kina nani na waongo kina nani, wanasema kwamba habari hizi za kusema tarehe 27 au tarehe 26 kwa mke 27 ya mwezi wa Rajab ni habari za uongo, hazina ukweli. Haya ameyataja kwenye kitabu chake Al-Ba'ith ukurasa wa 171. Na Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala katika Fathul Bari juzuu ya 7 ukurasa wa 254 pia ameelezea kwamba habari za kuainisha usiku au tarehe ambayo Mtume SAW alikwenda Isra na Miraj pamoja na mwezi ni habari zisizokuwa na mashiko yoyote, ni habari za kubuni zisizokuwa na mashiko yoyote. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tuamini kwamba matukio haya yametokea mwaka wa 10 Hijiria, mwezi gani haijulikani, tarehe ngapi haijulikani. Sasa sikwambii wale ambao wamezusha jambo jingine jipya ikawa ikifika siku hiyo wafunga. Kuna saumu ita saumu ya Miraj. Kaifundisha nani? Haijulikani. Haiko saumu hiyo. Haikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu tu wenyewe wameamua basi tufunge siku hiyo. Kiulizo akwambia kuna ubaya gani? Lau ingekuwa kuna khair ndani yake angeifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yale yote aliyoyaona Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa macho yake moyo haujayakadhibisha. Afatumarunahu ala ma yara, hivi mnabishana naye Muhammad juu ya yale anayoyaona? Afatumarunahu, hivi mnabishana naye Muhammad ala ma yara, juu ya yale anayoyaona? Walaqad raahu, kwa hakika Mtume alimuona Jibrili nazlatan ukhra, mara nyingine. Walaqad raahu nazlatan ukhra, kwa hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibrili kwa mara nyingine katika lile umbile lake la asli la kimalaika. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibrili mara nyingi, lakini akiwa katika umbile lake lile lile la kimalaika. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibrili kwa mara nyingine, inda sidratil muntaha, mbele za sidratul muntaha. Sidra maana yake ni mkunazi. Mkunazi, kuna mtu huitwa mkunazi, ndio maana ya sidra. Sasa huko juu kwenye mbingu huko kuna mahali, huko juu ya mbingu ya saba kuna mahali, kuna mti huo msidir unaitwa mkunazi. Hapo ndio mambo yote yanapokoma, yale mambo yanayotoka chini kwenda juu yanarufaishwa, amali za watu na kila kitu chao inakwenda mpaka kwenye sidratul muntaha, hayavuki. Hakuna malaika anayevuka kwenda huko, hakuna malaika anayevuka mti huo. Mtume sala salama ameuona, akaelezea mpaka kifuli chake kwamba yasiru rakibu fi dhilliha, anatembea aliipanda mnyama kwenye kifuli chake, 70 kharifa, miaka 70 kwenye mti, jivuli la mti huo. Kama umepanda farasi wako unataka ukivuke kivuli utatumia miaka 70. Kwa hiyo ukubwa wake uko vipi? Sisi hatujui. Akaelezea majani yake yalivyo na kunazi zake zilivyo na ukubwa wake, katika hadithi zimekuja, na namna mti huu unavyo mwaga na kumiritika na kumetameta baadhi ya vitu na vitu vya thamani, na kuna mito inapita hapo. Ameeleza hayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na ameyaona. Sasa alimuona Jibrili wakati kwenye sidratul muntaha, akamuona Jibrili ametanda katika mbingu, kad sadda al-ufuq, ana mbawa 600, kila ubawa mmoja umeziba anga kabisa. Kwa hiyo ametanda mbingu yote ile ameziba. Akimtazama anamuona Jibrili akiwa katika umbile lake, ile ndio umbile lake Jibrili. Sasa hii ni mara ya pili Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuona Jibrili akiwa hivyo. Siku nyingine alimuona alikuwa akitoka Jabal Hira, anatoka Hira anarudi nyumbani, akamuona Jibrili yuko baina samai wal ard, yuko baina mbingu na ardhi, lakini ametanda mbingu yote ameziba, kad sadda al ufuq. Kwa mara nyingine alimuona hapa mbele za sidratul muntaha. Kwa sidratul muntaha, amali zote zinazotoka ardhini na mambo yote, arwah na kila kitu, arwahul mu'minin, maana katika vitu vinavyopanda kutoka chini kwenda juu ni amali, na miongoni mwa hayo pia vile vile ni roho za watu wema zinapandishwa kwenda juu, wanapokufa wanakwenda juu, lakini hapo ndio mwisho, hakuna kinachovuka zaidi ya hapo, na vinavyotoka juu hapo ndio mwisho wake. Ndio maana kaitwa sidratul muntaha, na haya yamethibiti katika hadithi zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama كما حديث aliyopokea Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika sahihi yake kitabu al-iman babu dhikri sidratil muntaha hadith nambari 279 inaelezea tukio la sehemu hiyo ya sidratu al-muntaha mahali ambapo mtume sallallahu alaihi wasallama alimuona tena jibrili akiwa katika umbile lake lile lile la asli la kimalaika عندها جنة المأوى mbele zake kuna jannatul ma'wa kwa mbele za sidratul muntaha kuna pepo inaitwa jannatul ma'wa kuna pepo inaitwa jannatul ma'wa ndio iko hapo kwa sidratul muntaha idh yaghsha sidrata ma yaghsha pindi ulipofunika huo mkunazi kile kilichofunika idh yaghsha sidrata pindi ulipoufunika huo mkunazi ma yaghsha kile ulichoufunika kwa mkunazi ukawa umefunikwa na tahawili na mambo ya ajabu ambayo aliyaona mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama katika usiku huo al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake yeye anaelezea akataja hadithi nyingi juu ya jambo hili walaqad ra'ahu nazlatan ukhra katika sehemu nyingine kule anasema walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin نسمع قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما أسلي برسول صلى الله عليه وسلم انطهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن يشرك بالله شيئا وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات انفرد به مسلم مسلم حديثي أنا سمع في كتب مجاهد كان أغصان سدرة لؤلؤا وياقوتا وزبرجدا فرآها محمد صلى الله عليه وسلم ورآ ربه بقلبه أما إليه زمان بمينجي هابا وسينا تكيو لا سدرة المنتهى نكيلي أما تكي مفنيك سدرة المنتهى لفنيك لا ياقوت نزبرجد na mingineyo katika vitu vya thamani idh yaghsha sidrata ma yaghsha pindi ulipofunika huo mkunazi kile kilichofunika ma zagha albasar halikupotoka jicho ma zagha albasar halikupotoka jicho wa ma tagha wala halikupituka mpaka ma zagha albasar halikupotoka jicho wa ma tagha wala halikuvuka mpaka wala halikupituka mpaka laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra kwa hakika ameona ishara nyingi za Mola wake zilizokubwa al-kubra ni nati ya ayati nilikosema aliyemkubwa kwa sababu hiyo ni nati ya muannath eh laqad ra'a hakika ameona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ayati rabbih ishara za Mola wake al-kubra zilizo kubwa ameona ishara kubwa kubwa za Allah tabaraka wa taala laqad raa min ayati rabbih hakika ameona ishara za Mola wake al-kubra zilizo kubwa kubwa au zilizo kubwa afara'aytum al-lat wal-uzza ameshamaliza habari hizo sasa anakuja katika sehemu nyingine Nipeni habari kuhusu sanamu la Lata na Uzza. Afara'aytum Lata wal Uzza? Nipeni habari za sanamu la Lata na Uzza. Mna habari yoyote kuhusu sanamu haya? Hebu nipeni habari zao. afaraaitum lata, kwa sababu afaraaita kwa maana ya akhbiruni, nipeni habari ya sanamu la Lata na Uzza, wa manata thalithata al-ukhra, na manata lile la tatu jingine, wa manata na manata athalithata lile la tatu al-ukhra jingine, nipeni habari ile sanamu jingine ile to manata. Mnazo habari zao? Alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha, hivi mna nyinyi watoto wa kiume na ana yeye Allah watoto wa kike? Alakum adh-dhakaru, hivi mna nyinyi watoto wa kiume? Walahu al-untha, na ana yeye watoto wa kike? Hapa Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hizi kwanza, faraaitum al-lata wal-uzza, anaanza kuwagonga washirikina kwa sababu ya kuabudu kwao mizimu na masanamu ambao wameifanya kuwa ni washirika wa Allah tabaraka wa ta'ala katika ibada, tena wakayaweka katika Kaaba, kwenye nyumba takatifu aliyojenga Nabiullah Ibrahim kwa ajili ya kutukuzwa Allah tabaraka wa ta'ala na kupokeshwa kuabudiwa peke yake. Allah tabaraka wa ta'ala alimwamrisha Ibrahim aijenge nyumba tukufu, wa idja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira baytiy lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Kwa nyumba ile imeasisiwa kwa ajili ya kuabudiwa Allah peke yake itaharishwe. Sasa wao kwa ujeuri wakayachukua hayo masanamu Al-Lata wal-Uzza na Manah, wakayaleta pale katika Al-Kaaba na wakawa wanayaabudu masanamu hayo pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema kwamba kama neno Al-Lata, sanamu Al-Lata wamelichukua kutoka kwenye neno Allah, kwa hiyo ni muannafi Allah, wa ya'nuna mu'annathatan mu'annathatan minhu, wala qasudiya ni mu'annath ya hiyo Allah ta'ala Allahu an qawlihim 'uluwan kabira. Na kadhalika wanasema Allah ta kwa tashdid. Alafu pia wakachukua neno Al-Uzza kutokana Al-Aziz, lakini pia imesemwa kwamba neno Allata alikuwa ni kana rajulan yaluttu sawiqa lil-hujjaj, alikuwa ni mtu alikuwa akiwasagia unga mahujaji, alikuwa ni mtu mwema, kwa hiyo wakatengeneza sanamu kwa ajili yake. Pia hilo limesemwa na wanawachuoni katika vitabu vyao vya tafsiri. Na neno Al-Uzza wamelichukua kutoka kwenye neno Al-Aziz, na ulikuwa asili yake ni mti alaiha binau wa astaru binakhla, na nakhla ni sehemu iko baina ya Makka na Taif, ilikuwa ni mti ambao uko sehemu za Nakhla, na hapo palikuwa na hilo sanamu la Al-Uzza, na Makuraishi walikuwa wakiliadhimisha sanamu hilo wakisema lana Al-Uzza wala Uzza lakum, sisi tunao sanamu letu linaitwa Uzza, mungu wetu anaitwa Uzza, na nyinyi hamna Uzza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia masahaba zake, kulu waambieni Allahu maulana wala maulana, na sisi Allah ndiye maula wetu, maulana wetu, ndiye mtetezi wetu, na nyinyi hamna wa kuwatetea. Na Manata wanasema limetokana neno Al-Mannan. Kwa haya yote ni majina wamewapa masanamu yao, na ili kuhalalisha wao ibada yao ya kuabudu masanamu hayo. Alafu wakati huo huo wanasema kwamba Allah tabaraka wa taala ana watoto na watoto wake ni wa kike. Haya tuliyasema katika darasa iliyopita jana. Sasa Allah anawaambia alakum adh-dhakaru, hivi mna nyinyi watoto wa kiume? Walahu al-untha, na ana yeye watoto wa kike? Tilka idhan qismatun dhiza, huo ni ugavi wenye dhulma. Tilka, huo, idhan qismatun dhiza, ni ugavi wenye dhulma. Mgawanyo huo una dhulma. Nyinyi mwajigea watoto wa kiume na yeye mpa mtoto wa kike au watoto wa kike. In hiya, hayakuwa hayo masanamu illa asmaun, isipokuwa ni majina tu. In hiya, hayakuwa hayo masanamu illa asma'un, isipokuwa ni majina tu, sammaitumuha antum wa aba'ukum, mliowaita nyinyi na baba zenu. Ya majina mmewapachika, mmechukua nyinyi na baba zenu majina haya mkawapa hayo masanamu. In hiya illa asma'un, hayakuwa hayo masanamu isipokuwa ni majina tu, sammaitumuha antum wa aba'ukum, mliowaita nyinyi na baba zenu. Ma anzalallahu biha min sultan, la hakuteremsha Allah kwayo hoja yoyote ya kuabudiwa. Ma anzalallahu biha, hakuteremsha Allah kwayo min sultani, hoja yoyote ya kuabudiwa. Hakuteremsha kwa hayo masanamu hoja yoyote ya kuabudiwa. Iyattabi'una illa dhann, hawafuati isipokuwa dhana tu. Wama tahawa al-anfus, na yale yanayotamaniwa na nafsi zao. Wama tahawa al-anfus, na yale yanayotamaniwa na nafsi. Yanayotamaniwa na nafsi. Walaqad ja'ahum min rabbihim al-huda, na kwa hakika umewajilia wao kutoka kwa Mola wao uongofu. Walaqad ja'ahum, na kwa hakika umewajilia wao, min rabbihim, kutoka kwa Mola wao, al-huda, uongofu. Uongofu ushawajia wao. Sasa amlil insani ma tamanna, hivi atapata kila mtu kile anachokitamani? Kile unachokitaka wewe tu basi upewe tu kwa sababu umetaka. Hivi ndivyo mambo yanavyokwenda? Amlil insani ma tamanna, hivi atapata kila mtu kile anachokitamani? Falillahi al-akhiratu wal-ula, ni ya Allah tu akhira na dunia. Ni ya Allah tu akhira na dunia. Hivi ni vya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala na mwinginewe. Wa kam min malakin fi samawati, malaika wengi walioko mbinguni, kama hapo tukifanya khabaria kwa maana ya wengi. Wa kam min malakin fi samawati, ni malaika wengi walioko mbinguni. La tughni shafa'atuhum shay'a, hautawafaa wao uombezi wao kitu chochote. Ni malaika wengi walioko mbinguni. La tughni shafa'atuhum shay'a, hautawafaa uombezi wao kitu chochote. Illa min ba'di an ya'adhana Allahu liman yasha'u wa yarda, isipokuwa baada ya kupewa idhini na Allah kumuombea anayemtaka na akamridhia. Illa min ba'di, isipokuwa baada an ya'adhana Allahu, kupewa idhini na Allah liman yasha'u, kumuombea anayemtaka, wa yarda, na akamridhia. Yani kwa maana ya kwamba wao wanasema sisi tunawafanya hawa malaika hatuwaabudu kwa sababu tunajua hawa ni vipenzi vya Allah, kwa hiyo sisi tunajikurubisha kwao ili wao watuombee. Ndio hoja yao. Sisi tuna madhambi, hatuwezi kumuomba Allah direct, lakini kuna viumbe vyake vitakatifu, hivyo tukiviomba, tukipitia kwa hivyo, basi vitatuombea. Kwa ndio maana sisi tunanyekea kwa viumbe hivyo. Ndio hoja waliokuwa nayo vile vile washirikina waliokuwa wakiabudu Allata wal-Uzza na Manah. Wanasema hawa malaika na wale ambao walikuwa wakiabudu malaika, wanawaabudu malaika, wakisema kwamba kwa sababu malaika ni watoto wa Allah na viumbe vya Allah vitakatifu, kwa hiyo sisi kutokana na uovu wetu hatuwezi kumuomba Allah moja kwa moja akatukubalia, ni lazima tupitie kwa viumbe vitakatifu anavyovipenda vituombee. Sasa Allah atuambia ni malaika wengi walioko mbinguni, hautawasaidia wao uombezi wao kitu chochote. Wao wanaweza kuwaombea waumini kama ilivyokuja katika surat Ghafir, lakini uombezi wenyewe utakuwa ni baada ya wao kupewa idhini na Allah tabaraka wa taala kwamba muombeeni mtu fulani, tena mtu mwenyewe awe ameridhiwa. Wala yardha liibadihi alkufr, na Allah haridhii kwa waja wake ukafiri, na ndio maana shafaa haitawapata makufaru. Kwa hiyo hiyo shafaa na huo uombezi wa malaika, uombezi wa mitume na uombezi wa watu wema, hautapatikana uombezi huo ila baada ya idhni Allah atoiruhusa kwamba wewe sasa muombee fulani, na huyo fulani lazima awe ni maridhi mbele ya Allah tabarak wa taala, awe ameridhiwa. Kwa hiyo kama si muislamu basi hawezi kuombewa kwa sababu Allah haridhiki na ukafiri. Kwa hiyo hawa malaika mnaosema watawaombea pia hawana mamlaka hayo. Mamlaka yote yako kwa Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo wanataka kuambiwa, wanaambiwa nyinyi pelekeni maombi yenu moja kwa moja kwa Allah, msipitie kwa mtu. Wa kam min malakin fis samawati, ni malaika wangapi, ni malaika wengi walioko mbinguni, la tughni shafa'atuhum shay'a, hautawafaa wao uombezi wao kitu chochote, illa min ba'di, isipokuwa baada, ay ya'dhana Allahu, ya kupewa idhni na Allah, lima yasha'u, kumwombea anayemtaka, wayardha, na akamridhia huyo anayemtaka, wayardha, na akamridhia. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة حقيقة ولا هوى من آخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى ونويت ملائكة كما دين يكيك إن الذين لا يؤمنون بالآخرة حقيقة ولا هوى من آخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى ونويت ملائكة كما دين يكيك وما لهم به من علم na hawana wao elimu, hawana wao kwa hilo elimu yoyote, wameamua tu wafanye ujeuri. Na hawana wao kwa hilo elimu yoyote, iyattabi'una illa dhann, hawafuati isipokuwa dhana, wa inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, na hakika dhana haitoshelezi katika haki kitu chochote. Huwezi ukatumia dhana kuipinga haki. Haki haipingwi kwa dhana tu. Inna dhanna la yughni min alhaqqi shay'a, na hakika dhana haitoshelezi katika haki kitu chochote. Fa'arid amman tawalla an dhikrina, basi mpuuze yeyote atakayeipa nyongo dhikri yetu, yani hii Qur'an. Fa'arid, basi mpuuze, man yoyote, tawalla atakayeipa nyongo, an dhikrina, dhikri yetu, walam yurid illa alhayata ad-dunya, na akawa hataki isipokuwa maisha ya dunia. Walam yurid illa alhayata ad-dunya, na ikawa hataki isipokuwa maisha ya dunia. Mtu wa aina hiyo mpuuze, usimpatilize, mwache. Dhalika mablaghuhum min al-ilm, huo ndio ukomo wao katika elimu. Upeo wao wa elimu umeishia hapo. Wewe achana nao. Dhalika mablaghuhum min al-ilm, huo ndio ukomo wao katika elimu. Inna rabbaka, hakika mola wako, huwa a'lamu biman dhalla an sabili, yeye anamjua zaidi aliyepotea kuiacha njia yake. Inna rabbaka, hakika mola wako, huwa a'lamu, yeye anamjua zaidi, biman dhalla an sabilihi, aliyepotea kuiacha njia yake, wa huwa a'lamu biman ihtada, na yeye anamjua zaidi aliyeongoka. Wa huwa a'lamu biman ihtada, na yeye anamjua zaidi aliyeongoka. Walillahi al-asma'ul husna, walillahi ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh, na ni vya Allah tu vile vilivyoko mbinguni na vile vilivyoko ardhini. Ni vya Allah tu vile vilivyoko mbinguni na vile vilivyomo ardhini. Liyajzi alladhina asa'u bima amilu, ili awalipe wenye kutenda uovu kwa yale walioyatenda. Liyajzi alladhina asa'u bima amilu, ili awalipe wenye kutenda uovu kwa yale walioyatenda. Wayajziya alladhina ahsanu bilhusna, na ili awalipe waliotenda wema wema, ili awalipe wema wale waliotenda wema. Kwa hiyo insha Allah, kwa kuwa sura hii ina aya 62, tutaishia kwenye aya 61 hapa. darasa itakayokuja tutakapomalizia aya 31 nyingine zilizobakia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Anasema maswali yanakuja, je, yafaa kumwoa mama mdogo au mama mkubwa au bibi wanaotokana na mama mlezi, ni mama wa kambo? Yani kama atakuuliza, kwa nilivyoelewa, mama wa kambo ana dada yake, kusema mama wa kambo yani mke wake baba, ambaye si mama yako wewe, mama yake baba, yani mke wake baba ambaye si mama yako wewe aliyekuzaa. Sasa huyu mama huyu ana mama, ana dada yake, kwa hiyo awe ni mkubwa au mdogo, ndio hivyo nadhani itakuwa. Au ana mama yake, kwa maana wewe utakuwa kwa upande fulani kwa heshima utamuita bibi. Je, yafaa hawa kuwaoa? Swali liko namna hiyo, nadhani itakuwa hivyo. Kama ndio hivyo, hawa si katika maharimu zako. Aliyekuwa maharimu yako wewe ni yule mama aliolewa na baba yako, yule ni haramu kwako wewe kumwoa kwa sababu ya aya pale aliposema, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisai illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa saa sabila. Kwa haifai kumwoa mke wa baba au mama aliolewa na baba, haitafaa. Lakini mtoto wake, mama huyu ana mtoto wake aliyemzaa, je, wewe utazuilika kumwoa kwa sababu baba yako amemwoa mama yake? Alijawabu, la, hutamwita dada, yule si dada yako. Mtaitana dada na kaka kwa heshima tu, kama pengine kuna mkubwa na mdogo, unapomeingia ujamaa tu, lakini hakuna udugu hapo, wala hamrithiani, wala wewe huwezi kuwa mahrimu yake, waweza kumwoa yule. Kwa hiyo kilichozalikana yeye kikiwa chawezekana kuolewa, basi hata wale waliozaliwa pamoja na yeye unaweza kuwaoa, au wale waliomzaa yeye waweza kuwaoa. Aliye haramu kumwoa ni yeye, lakini kile alichokizaa yeye ni haramu, ni halali kukioa, au yule aliyezaliwa pamoja naye ni halali kumwoa. Mfano, kwa sababu baba yeye ameruhusiwa kuwaoa hawa wengine katika ndugu zake, ikiwa ataachana na huyu mama ataruhusiwa kumwoa dada yake au mdogo wake wa kike, anaweza kumwoa, isipokuwa yule mama alimzaa hatamwoa, kwa sababu tayari ashakuwa ni mama yake, ni mahrimu yake na ni haramu kwake kumwoa. Mfano, mtuharamishiwa mama zenu ni mama zenu waliowazaa, kadhalika mama ndugu yake mama, yani khala, khalati yako, mama mdogo, mama mkubwa, wa mama, yani ndugu mama yako wewe mzazi, ni haramu kumwoa ndugu wa mama yako wewe mzazi. Dada yake, mdogo wake, huwezi kumwoa, yule ni khalati yako wewe. Mama mdogo, mama mkubwa, huwezi kumwoa, ni haramu. Lakini kile kilichozaliwa na mama mdogo au mama mkubwa ni halali kukioa, ni halali kuwaoa wale. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.